Už len. Ďanko, ďanko, bávte. Už len dve utrpenia a pôjdeme. Aj, aj, aj, aj, aj. Starky, ty lietáš. Čo ti dalo krídla? Pali Blanty. To ešte nie, nie. Ideme ďalej. Predstavujem vám našu speváčku. Si na to, čo strácaš. Kde je? Kde je? A ešte či mysluje, mysluje, mysluje. Peniaze hýbu týmto zasraným svetom a ty sa môžeš maximálne pýtať, prečo? Nebol som vyvolený milióny hrabať, no nepočíta ani s tým, že tu budem plakať, lebo slzy nosia bolesť a bolesť nosí nenávisť. Tak by sú slzy otvor oči a vidť, vidť všetko, čo máš. A nielen to, čo chceš, to je realita a ty to veľmi dobre vieš. Nikto ti nič nedá, na všetko si sám, ty tvoje okuliare rúžové majú aj rám, za ním je veľká jama a ty padáš. Zatýciš tvrdé dno, až potom spadáš, že všetko má koniec, všetko je naozaj. Tu nie si v rozprávke, toto nie je raj, tak sa už konečne spamätaj. A myslí na to, čo strácaš. Myslí na to, čo strácaš. Myslí na to, čo strácaš, myslí na to, kam kráčaš. Poďme! Ruky nad hlavou, ruky nad hlavou! Máš 18 a pred sebou svet, kde je hromada prachov. Zúci tu nie, stráčaš ilúzie, tajné sny. S nimi je to krásne, no lepšie bez nich. Prestávaš si robiť a robíš veľkú somarinu. Hádže za hlavu celé úsilie, celú svoju drinu. Nemôžeš zahodiť to, s čím si dlhé roky žil. A hlavne za čo si sa mil, nech ťa nepoloží, že tí druhí majú. Ja, otázka, kde na to však siať? Zázrak sa nekoná, no nádej sa nezdá. O pár rokov môže byť aj z teba hviezda. Presvedč sa o tom, že na to máš, že si stále ešte platný hráč. Stále si neveríš, že si naj, tak sa už spamätaj. My si na to by strácaš. Ostal ešte čas, vnímal by sebe máš. Myslí na to by strácaš. Ruky nad hlavou, ruky nad hlavou. Poďme, ruky nad hlavou. Nad hlavou, rúce nad hlavou. Sleduješ svet, myslíš, že si tom sám. Kladeš si otázku, prečo práve ja? Poznám ten pocit a ja som si myslel, že všetko ovocie je rozdané a mne ostalo len to kyslé. A to ma hnalo vpred do potenia krvi. Našiel som si svoj cieľ a v ňom som chcel byť prvý. A to ma hnalo vpred do potenia krvi. Večná slučka. Myslí na to, čo strácaš, myslí na to, kam kráčaš. Poďme Polsko! Ruky nad hlavou, ruky nad hlavou! Tak, tak, tak, tak, tak, tak! Poďme Polsko! Ruky nad hlavou, ruky nad hlavou! Polsko! Ruky nad hlavou, ruky nad hlavou! Tak, tak, tak, tak, tak. Everybody. A Polsko? Ty boji. Ruky nad hlavou, ruky nad hlavou. Everybody, ty boji. Cítim koniec. Cítim, bude za chvíľku. A trosky vpredu. Trosky vzadu. Teraz to zakončíme takou peknou pesničkou. Život je krátky, no my chceme žiť. Nie kam utiec, nie sa kam skryť. Z každej strany počujeme iba nie. Máme svoju zbraň, tu je zakázané uvoľnenie. Život je krátky, no my chceme žiť. Nie kam utiec, nie sa kam skryť. Musíme však prežiť a každý z nás to vie. Máme svoju zbraň.